Endahna cinta teu bisa digambarkeun ngan sakadar kurenggina sanggian. Endahna cinta teu bisa ditembrakeun ku balakan nusa ujratna. Tapi iwal rasa nu panglemesna nu bisa ngahudangkeun jeung ngararasakeun kumaha ari endahna cinta. Tapi kalan-kalan cinta jadi cukang lantaran kabengkahan nu meraikeun gumulungna rasa heman jeung sasama. Kalan-kalan cinta teh bisa meungpeunan karumasaan diri nu antukna jadi poho, poho ka indung, poho ka bapa jeung kakadang kulawargana.